कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, तुरुरु तुरुरु तुरुरु तुरु, करने न दूँ मैं प्यार शुरू, तुरुरु तुरुरु तुरुरु तुरु, कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, अरे कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, तू ही बता मुझे मैं क्या करूँ, करूं मैं प्यार शुरू, जलाने को जी मुझको बुलाया यहाँ है, दे दे मुझे प्यार तू, बता दे छुपाया कहाँ है, हद से भी ज्यादा बेकरार हूँ, तुरुरु तुरुरु तुरुरु तुरु, कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, अरे कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, तू ही बता मुझे मैं क्या करूं, तुरुरु तुरुरु तुरुरु तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू, करूं